Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Polska zamyka granice z Białorusią dla ciężarówek z rosyjskimi i białoruskimi rejestracjami. Rząd wydłuża tzw. mały ZUS o kolejne 12 miesięcy. Do Polski wróciła Madonna z Dzieciątkiem. Obraz zrabowany przez Niemców w czasie wojny odnalazł się w Tokio. Od dzisiaj granica z Białorusią będzie zamknięta dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek. To odpowiedź polskiego rządu na działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Białorusi oddalił apelację działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta, skazanego na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Polak jest uznawany za więźnia politycznego. Oprócz zamknięcia granicy, Polska wpisała na listę sankcyjną 365 bliskich Łukaszence obywateli Białorusi. Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym wystąpieniu, że Rosja, wbrew postanowieniom umowy zbożowej, blokuje ukraiński port Piwdennej. Prezydent Ukrainy podkreślił, jak ważna dla światowego bezpieczeństwa jest żywność eksportowana z jego państwa drogą morską. Na to zboże oczekuje przynajmniej 10 państw, szczególnie Turcja, Egipt, Bangladesz i Chiny. Oczywiście im mniejsze będą dostawy do tych państw, tym wyższe będą ceny i koszty, które muszą ponosić ludzie. Blokada tego jednego ukraińskiego portu stwarza zagrożenie dla wielu narodów na świecie, zwłaszcza dla tych, na które Rosja stara się wywierać wpływ. Z jakimi Rosja się namaga się spekulować. Stany Zjednoczone ogłosiły dzisiaj, że przekażą Ukrainie kolejne wsparcie militarne. W 39. pakiecie ogłoszonym przez Biały Dom jest m.in. amunicja do systemów obrony powietrznej Patriot, rakiety AIM-7 i systemy obrony powietrznej Avenger. Europosłowie debatowali dzisiaj w Brukseli o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Była premier Beata Szydło, wypowiadająca się w imieniu grupy konserwatystów, podkreślała, że tego typu komisje funkcjonują także w innych krajach. Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partię, która zaciągała w Moskwie pożyczki. Konstytucja polska nie jest łamana i dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy o tym, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne. Przepisy powołujące komisję krytykował występujący w imieniu grupy chadeków Andrzej Halicki. Jestem tutaj, żeby ostrzec, bo Lex Tusk to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję. Ta władza ma jeden scenariusz działania. Oskarżyć innych o to, co sama robi. I jednocześnie wyeliminować opozycję z życia publicznego. Oskarżyć i wyeliminować, bo boi się przegranej. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders poinformował, że wysłał do ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka list w sprawie komisji badającej rosyjskie wpływy i poprosił o dodatkowe informacje dotyczące ustawy, którą ją powołano. Dodał, że Bruksela uważnie przeanalizuje nowe prawo i że już teraz budzi ono obawy co do zgodności z unijnym prawem. Rząd wydłuża tzw. mały ZUS o kolejne 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 tysięcy złotych przychodu, będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mały ZUS, który będzie zmniejszany proporcjonalnie do osiąganego przychodu, da efekt w postaci obniżenia składki ZUS-owskiej mniej więcej o połowę, o 50%. Dla wszystkich małych rzemieślników, dla wszystkich małych przedsiębiorców, którzy łapią się w tym pułapie 120 tysięcy, ta szansa dla tych, którzy nawet teraz korzystają jeszcze w tym roku z tego świadczenia, a im się kończy właśnie w 2023 roku, będą mogli go przedłużyć o okres jednego roku. Przedłużenie małego ZUS-u ma wejść w życie od 1 sierpnia tego roku. Pierwszy raz w historii polska strata wojenna została odnaleziona na Dalekim Wschodzie, w Japonii. Dzieło Madonna z Dzieciątkiem pojawiło się na aukcji w Tokio w styczniu 2022 roku i na mocy porozumienia zawartego między Ministerstwem Kultury a Japońskim Domem Aukcyjnym udało się je odzyskać, mówi naczelnik Wydziału do Spraw Restytucji Dóbr Kultury Agata Modzelewska. Informacją o tym, że obraz został zrabowany przez Kajetana Mulmana, specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczenia dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie, pojawia się informacja w katalogu Sichergestellte Kunstwerke Generalgouvernement. Obraz został zapisany pod numerem 145, jako jedyny wybrany właśnie z kolekcji lubomirskich z Przeworska. Nie wiadomo, co działo się z obrazem po wojnie. Wiadomo, że w latach 90. dzieło sprzedano na aukcji w Nowym Jorku. Potem trafiło do Japonii. Obraz Madonna z Dzieciątkiem datowany datowany jest na koniec XVI lub początek XVII wieku. Nie ma pewności, kto jest jego autorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez opadów, od 4 stopni na Podhalu i Podlasiu do 12 nad morzem. Dzień pogodny, więcej chmur i przelotny deszcz możliwe jedynie na północy kraju i na Podhalu. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. This pilgrim's cloak, I'll be a common thief. Księżycem. Jak wyglądało życie prywatne autora legendarnego komiksu Tytus, Romek i Atomek? Jakie miał on słabości, pasje, mankamenty i nałogi? Skąd czerpał pomysły do swojej twórczości? Czy sprawdził się w roli ojca? Między innymi o tym porozmawiamy w Trójce pod Księżycem z gośćmi audycji, a są nimi pani Monika Chmielewska-Lehmann, gobelinistka, córka Henryka Jerzego Chmielewskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pani Karolina Prewencka, dziennikarka, pisarka, autorka książki Papcio Chmiel Udomowiony, opartej na wspomnieniach progenitury bohatera publikacji, czyli pani Moniki i pana Artura Chmielewskiego, brata pani Moniki. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłania się radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizator programu pani Ewy Redyl oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika. Jak większość moich rówieśników, myślę, że głównie chłopców, wychowałem się na komiksach z serii Tytus, Romek i Atomek. Kilka czy kilkanaście, może nawet lat temu przeczytałem z zainteresowaniem jego autobiografię Urodziłem się w Barbakanie. Wydawało mi się, że już jest to temat wyczerpany, życiorys babcia Chmiela. Tymczasem tak nie jest, bo tu w tej publikacji, która kilka dni temu dosłownie dotarła do moich rąk, znalazłem wiele elementów takich vie privé, powiedzmy. Papcio Chmiel jest przedstawiony rzeczywiście od kuchni, w kapciach. No i z wielką frajdą czytałem tą książkę, która powstawała w czasie pandemii. Może najpierw oddam głos pani Karolinie. Jak to było tkać taką narrację w takich czasach, no, oryginalnych, że tak to ujmę? Schyłek pandemii, tak powiem. Rozmawialiśmy przez nowoczesne komunikatory, przez WhatsAppa, przez Messengera. Kilka razy udało się nam spotkać również w Polsce, dzięki temu, że Monika i Artur dość często są w Polsce. I zawsze to była okazja, żeby się spotkać twarzą w twarz. To jest najwartościowsze. Wtedy można też wyłuskać emocje, nie tylko słowa. Ale też na wizji poprzez komunikatory się widzieliśmy. Jak to jest tkać taką opowieść? No to jest wielka frajda, dlatego że po pierwsze bohater fantastyczny i dzieci fantastyczne, rozmówcy. Bardzo chętni, otwarci, zawsze na czas i widzący cel, sens tej książki. Także dostałam wszystko na tacy i tylko mogłam się bawić w układanie tych klocków. Tutaj muszę wyjaśnić radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom, że potomstwo Henryka Jerzego Chmielewskiego od wielu lat mieszka za Atlantykiem w Stanach Zjednoczonych. Tam sobie urządziło życie, ale odwiedza Polskę regularnie. Czy trudno było was przekonać do takich zwierzeń, no nieraz prywatnych, nawet intymnych niekiedy bym dodał? My jesteśmy bardzo otwarci i lubimy prawdę. I nie chcieliśmy niestety stworzyć pomnika z brązu tylko. Będzie jego pomnik w Krakowie, ale będzie to wannolot. I wszystko... Z piątej księgi, tak? Tak. i będą postacie, bohaterowie i tata, i to wszystko będzie na skwerku Babcia Chmiela, zaaranżowane przez Stowarzyszenie Pamięci Babcia Chmiela. Ale wracając do naszego pytania o Karolinę, jak można tutaj Karolinie się nie zwierzać? Jak ona jest tak sympatyczna, miła i pytania są rozbrajające. No tak, ale zdarza się tak wielokroć, że rodzina jakiejś znanej postaci, która zasłużona jest dla naszej kultury, niechętnie właśnie ujawniają jej sekrety dotyczące tego życia codziennego. Nie mieliście takich oporów, że łamiecie jakieś tajemnice, jakieś rzeczy, o których on nie chciałby opowiadać, które przemilczał, gdzieś chował? Tata nauczył nas tego, że zawsze trzeba mówić to, co się widzi, to, co jest aktualne, prawdziwe, i starać się dobierać tak słowa, żeby przekazywać wszystko obrazowo. A żyliśmy dosyć publicznie, więc nasze życie nie ma tajemnic. To teraz zapytam Karolinę Prawęcką. Pomysł na książkę to narodził się na skutek właśnie własnych wspomnień z dzieciństwa, właśnie związanych z komiksem, czy to jakaś inna geneza była tej koncepcji? Pomysł przyszedł od wydawcy, od wydawnictwa Pruszyński i Spółka, który od wielu, wielu, wielu lat współpracował z Babciem. To wydawca jego kolejnych ksiąg, jego albumów i przyjaciel wieloosobowy, nie tylko Mieczysław Pruszyński, ale wiele innych postaci. Z tego wydawnictwa składamy im podziękowanie w książce, bo rzeczywiście było to towarzyszenie, także w życiu prywatnym. Zawsze Pruszyński pamiętał o urodzinach babcia na przykład. I kiedy dowiedziałam się, że Pruszyński próbuje mnie skleić z dziećmi babcia, od razu przyjęłam ten pomysł za bardzo przyjemny, ponieważ babcio był dla mnie, poprzez moje dzieci, przyznam, nie bezpośrednio, ja sama nie poznałam babcia, ale dzięki dzieciom, zwłaszcza dzięki synowi, który ma teraz ćwierć wieku już, poznałam babcia i bardzo się ucieszyłam, że jest okazja, żeby tę postać ożywić, żeby poznać ją lepiej, żeby zrozumieć, dlaczego tworzył tak fantastyczne rzeczy. Także z radością rzuciłam się w temat i książka powstała bardzo szybko. No to zacznijmy trochę tak od początku tą naszą opowieść, od młodych lat babcia Chmiela. No na przykład nikt nie wiedział, że on poślubił wdowę. To jest taki bardzo polski los, to jego małżeństwo. Może pani to przybliżyć, tą sytuację, pani Moniko? Tak, moja mama w wieku prawie 18 lat poślubiła człowieka, którego raczej rodzice jej wybrali, ponieważ był synem aptekarza i wyglądał na dobrego, porządnego człowieka. I niestety wybuchło powstanie warszawskie i on po kilku tygodniach zginął. Mój tata był na weselu mojej mamy, ponieważ to był kolega taty. I później, jak się spotkali po wojnie i zobaczył mamę, wtedy było tak, że się szukało tej bratniej duszy, przyjaciół, rodziny, która już została zabita w czasie wojny. Jak tata zobaczył mamę, to nie tylko się ucieszył, że ktoś z przeszłości, ale natychmiast się zakochał. Czyli mama, tak jak ojciec, też była warszawianką, rozumiem? Tak. Mieli wielki zakład stolarski, antycznych mebli i tam pracowała cała rodzina i niestety prawie wszyscy zginęli w czasie wojny. Oprócz brata, z którym mama mieszkała i który bardzo niechętnie patrzył na przyjaźń i adorację mojego taty do swojej siostry. Był nastawiony do tego negatywnie? Tak. Może, Karolina, opowiesz to, co ci powiedziałam. Tak, nazywał Henryka Jerzego Chmielewskiego Heniem, Henkiem. Trochę to może było lekceważące. Wydawał mu się kimś nie na miejscu, bez perspektyw, nieprzystojny do tego. A mama Monika Artura, pani Hania, dostrzegła potencjał w Heńku. I to ona prowadziła go przez całe to życie młodzieńcze, zanim pojawiły się dzieci, to ona kazała mu uwierzyć w siebie i zaprowadziła go wręcz na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie skończył grafikę. Kazała mu wierzyć, że jest przystojny, czego nie widział brat. I stworzyli bardzo udany związek. Monik pamięta sceny z życia małżeńskiego, te pierwsze ze swojego dzieciństwa, i widzi przed oczami dwoje kochających się ludzi. A z czego oni się utrzymywali i gdzie żyli? Mieli jakiś dach nad głową? Warszawa była zrujnowana przecież. Tak. Mama z jej bratem znaleźli jakąś resztkę domu, gdzie była chyba łazienka jeszcze w całkowitym stanie, i tam sobie łóżko zrobili. Jeszcze jakaś pani, co sprzedawała piwo na ulicy, mieszkała w tym samym pokoju i rano z tą taczką z piwem przechodziła po nich, żeby wyjść do pracy. A żeby tata mógł studiować na Akademii Sztuk Pięknych, to mama zrobiła kursy krawieckie i szyła. Czyli wierzyła w talent męża i poświęciła swoje jakby życie, żeby on się wybił, tak można to... Nie, absolutnie nic nie poświęcała, bo bardzo go kochała, a w miłości nie ma poświęceń. A tata też, jak tylko dostał się na akademię, to znalazł pracę w gazecie i tam robił dokładnie wszystko. Ale w naszej rodzinie nikt dla nikogo się nie poświęcał. No właśnie, zaczął on jeszcze podczas studiów współpracować z rozmaitymi periodykami. Były jakieś jeszcze wtedy takie pierwsze próby komiksowe. Niebawem komiks znalazł się na cenzurowanym, bo zapadła ta czarna noc Pirutowszczyzny, więc nie bardzo było można rozwijać te komiksowe pasje. No ale on się związał z takim pismem, najpierw chyba Świat Przygód nazywał, a potem Świat, który chyba zostało zlikwidowane właśnie, bo to było takie czysto komiksowe, imperialistyczne, jak to mówiono, wzorce imitowało. No i potem związał się ze Światem Młodym, który był przez dekady wierny. Tak było? Tak było. Spotkał w Świecie Młodych genialne osoby. Spotkał Wandę Chotomską, która stała się jego muzą. Spotkał Mirona Białoszewskiego również. Nie miał z nim bliskich kontaktów, ale wiedział, kto to jest, i podziwiał go za jego wrażliwość, delikatność, ale też świetnych kolegów z działu graficznego. Lubił tę pracę i co tydzień, właśnie częściej, co dwa tygodnie przecież gazeta się ukazywała, musiał być gotowy z nowym komiksem. I skąd tu brać pomysły? No tutaj bardzo pomocne okazały się dzieci, które opowiadały na prośbę taty, co tam się działo w szkole i na podwórku, chociaż Monik na podwórko nie wychodziła. Dlaczego nie wychodziła pani na podwórko? Muszę w takim razie zapytać. No ja byłam tak zwanym specjalnym dzieckiem, co jak się przewróciłam, to ręce łamałam i trzeba było bardzo ostrożnym być ze mną. Byłam delikatna i słaba, ponieważ moja mama była w obozie koncentracyjnym i tyle lat była niedożywiona, więc jak ja się urodziłam 5 lat później, to coś tam z tego zostało. A pierwsze takie pani wspomnienie związane z ojcem, nie wiem, z czasów przedszkolnych może jeszcze? Pierwsze wspomnienie z tatą to jest wspomnienie jednocześnie z mamą. Ja stoję na podłodze, a rodzice na oboje na stole i wkręcają żarówkę. I ja widzę takich od dołu i jedno kręci tą żarówką, a drugie całuje drugiego. No to rzeczywiście takie filmowe, powiedziałbym, wspomnienie. To już było w tym waszym mieszkaniu pierwszym przy ulicy Puławskiej, czy jeszcze jakiś inny adres? O, to były wcześniejsze mieszkanie i moje mieszkanie, które zarysowało się w pamięci, to było na Muranowie i tam był balkon. Ja się wychowywałam i tam przyniesiono 5 lat po moim urodzeniu mojego braciszka do tego mieszkania na Muranowie. To takie wspomnienie, tak. A jak to było z tymi inspiracjami? Taty rzeczywiście pytywał córkę i syna o te relacje z rówieśnikami, jakieś tam perypetie klasowo-szkolne? Więc oficjalna wersja, ja powtórzę to, co tata w wywiadach mówił, że brał pistolet i przytykał sobie do głowy. Ten pistolet był z XVIII wieku i wisiał na naszej ścianie. I co przychodził jakiś dziennikarz, to każdy się pytał, pierwsze pytanie, skąd się biorą u pana pomysły? A tata mówi, no zobacz, właśnie wstrzelę sobie pomysł do głowy. Więc trzymajmy się tej wersji, że się w ten sposób zyskuje pomysły. A do rozmowy powrócimy za moment. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need Wracamy do rozmowy z panią Monik Chmielewską-Lehmann oraz z panią Karoliną Prewencką. Rozmawiamy o papciu chmielu. To teraz chciałem zapytać, można wnioskować, obcując z jego twórczością, że był człowiekiem obdarzonym wielkim poczuciem humoru, wesołym, zabawnym, dowcipnym. Czy to się też w życiu codziennym urzeczywistniało? Tata był bardzo wesoły, ale nigdy bym go nie nazwała wesołkiem czy komediantem. Tworzył sytuacje, ale to były przemyślane sytuacje, to były opracowane i my byliśmy aktorami i bohaterami tego. A narzucał wam coś? Był surowym ojcem? Bardzo kontrolował was? Czy taką dał od dzieciństwa carte blanche? No, biorąc ślub z moją mamą, po prostu powiedział, że dzieci należą do niej. I to mama nas wychowywała, a tata przychodził jako tak zwany kumpel do domu. To teraz zapytam panią Karolinę o studia babcia Chmiela. On studiował plastykę, zetknął się tam ze środowiskiem plastycznym, ale specjalnie chyba z nim relacji zażyłych nie utrzymywał. Nie wiem, czy tak było też na studiach, ale potem na pewno tak było, bo tak wynika z książki, że tam właściwie chyba Zbigniew Lengren i Szymon Kobliński takimi byli najbliższymi z tego kręgu znajomymi babcia Chmiela. Studiował grafikę, skończył ją. Oczywiście jest absolwentem. Monik jest również absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dodam. Także kontynuowała tradycję rodzinną i kontynuuje. Babcio był zapracowany. Babcio był oddany swojej pracy i każdą wolną chwilę spędzał właśnie z dziećmi. Kreował te sytuacje, o których Monik opowiadała. Takie parateatralne w domu, albo wjeżdżał z dziećmi gdzieś poza miasto, albo wędrował z dziećmi po mieście, żeby im wyjaśniać historię, a poza miastem, żeby wyjaśniać im tajniki natury. I studia były pewną taką dla niego koniecznością, bo chciał się czegoś nauczyć i chciał je skończyć, był ambitny, a nie kumplował się z kolegami, ponieważ koledzy pili, nie mieli rodziny, no właśnie, babcia nie pił, miał rodzinę, więc sytuacja była jasna. I wybrał swoją drogę. Natomiast przyjaźń z osobami, które pan wymienił, rzeczywiście była wieloletnia. Podziwiał Lengrena za abstrakcyjne poczucie humoru. Szymon Kobyliński chyba, jak były otrzęsiny, to właśnie był tam głównym kreatorem tych otrzęsin i ich przyjaźń też przetrwała. Podziwiał Szymona Kobylińskiego za jego umiłowanie historii, to ich łączyło. Natomiast ten krąg rzeczywiście był wąski, dlatego że nie oparty na plenerach, na wyjazdach takich towarzyskich, tylko oparty na pracy, czyli doceniał tych, którzy tak jak on nie poświęcali się, mieli pasję twórczą. Wspomniała tutaj pani Moniko o pierwszym mieszkaniu, które w pani pamięci widnieje na Muranowie. Często były potem przeprowadzki? Tak, tam byliśmy do czasu, kiedy był obowiązek szkolny, czyli do mojego 6 roku życia. Znaleźli rodzice mieszkanie powojenne. To wtedy się taki wyższy szczebel był, tak, powojenne, że solidne, że podłogi były, że przestrzeń była, że okna się zamykały. To było takie mieszkanie. I tam rozpoczęła pani naukę szkolną. To było Mokotów. Tak, to było Królowej Jadwigi. Ale wspomina pani, że tam były dosyć ciężkie warunki, bo na pewno nie było ogrzewania. Piece były i mama musiała codziennie wstawać o 5 rano, że jak my się obudziliśmy i tata, to już musiało być przyjemnie i ciepło. A jak było z taty pracą? On pracował w domu wtedy, bo jeszcze nie miał, rozumiem, wtedy tej pracowni na Naruszewicza. To jeszcze był wcześniejszy okres, prawda? Tak, dużo wcześniejszy. Jeszcze nie istniała taka koncepcja, żeby artystom dawać ich przestrzeń. Czyli co, miał jakiś kąt w domu, jakieś godziny pracy, nie można było wtedy przeszkadzać? Jak to wyglądała ta technika pracy? Tata pracował bez przerwy. Więc moment, kiedy on zaczynał rysować na rysownicy, to już była po prostu kulminacja tego, co u niego już było gotowe w głowie i to się działo błyskawicznie. Była rysownica na takim podwyższeniu i było też biurko, które zachował do końca życia. Jeszcze istnieje to biurko. Czyli tata zajmował się pracą twórczą, a co robiła mama? Była tylko opiekunką takiego domowego ogniska, czy miała też jakieś swoje zawodowe zajęcia? Mama nigdy nie kupowała nic. Wszystko stwarzała. Tworzyła nasze ubrania, tworzyła wszystkie posiłki i kiedy inni byli zdezorientowani, bo w sklepach nie było mięsa, to mama szła do piwnicy i okazało się, że pół roku wcześniej zawekowała kurę, bo akurat były kury. Czyli była taka osobą starowną, gospodarną. Tak, i poza tym jeździliśmy na wycieczki i było stoliku na krysie. Wszystko było wyjmowane z pudełek, specjalnie przygotowanych, zapakowanych, kanapeczki. Nie rozumiałam tego, że inne dzieci nie dojedzą. Myślałam, że każda matka jest taka zaradna. Pani Karolina, liczyła pani te adresy warszawskie Babcia Chmiela? Czy one przetrwały do naszych czasów? No nie mówię o tym Barbakanie, no bo to wiadomo, że nie, ale te powojenne. Był też plac Szembeka na samym początku. Tam chyba Monik się malutka pojawiła. Mhm. Czyli mamy ten pierwszy adres, mówię o tych rodzinnych adresach, Muranów, Mokotów, dwa razy, tak? Bo ten drugi adres to Puławska, czyli cztery adresy. A wczoraj poznałam kogoś, kto powiedział, że będzie tablica na placu Szembeka poświęcona tacie, więc to mnie bardzo zaintrygowało. Czyli ten dom na placu Szembeka przetrwał, rozumiem, do naszych czasów, z tego można domniemywać. Tak, można domniemywać. Czy rodzice byli domaterami, czy mieli taki dom otwarty, czy utrzymywali jakieś stosunki rodzinne? No, wspomniała pani, że rodzina mamy została przetrzebiona przez II wojnę światową. Ale został brat, Zygmunt Śliwiński. To panieńskie też nazwisko mojej mamy, Hani. Przekonał się do szwagra w końcu, tak? Nie, do końca nie. Ale jego żona Mila, przychodzili do nas w każdą niedzielę i mama gotowała, przychodzili ze swoimi synami, którzy byli dokładnie w naszym wieku. Stefan był w moim wieku, a Zbysio mojego brata Artura wieku. I to były zupełnie inne charaktery. Bawiliśmy się, jeździliśmy na wycieczki. No, ale tak prywatnie wujek mówił, ten Heniek zawsze. A ojciec ze swoją rodziną, ze swojej strony jakieś utrzymywał relacje? Miał jakąś rodzinę ze swojej strony? Były siostry. Tata był jedynakiem męskim w rodzinie i uwielbianym, i dbanym. Jego siostry były dużo, dużo starsze i później opiekował się też finansowo tymi siostrami. Wspomniała pani o tych niedzielnych obiadach rodzinnych, to był jakieś jadłospis, był tam stały? Jak to wyglądało? Czy na życzenie był jadłospis? Jak w ogóle właśnie mama się zachowała? Tata miał jakieś smaki, które sugerowało, żeby mama w kuchni mu serwowała? Tata miał polski smak. Wszystkie kotlety schabowe, kartofle, surówki, sałatki. Tradycyjny i wszystko mu smakowało. Nie przypominam sobie okazji, żeby powiedział, coś mi tutaj nie smakuje. Jedyną taką sytuacją, którą sobie przypominam, to, że mama zrobiła na Wigilię nie 12 potraw, ale chyba 24 albo ze 30. I wtedy powiedział, Haniu, to już przesadziłaś. A sam do kuchni zaglądał tylko celem konsumpcji, czy też próbował coś tam pitrasić? Do kuchni mężczyźni nie wchodzili w tamtych czasach, chyba że byli kucharzami. Te drzwi były otwarte tylko dla mamy. A w drugim mieszkaniu, czyli trzecim właściwie, na Modzelewskiego, to było nowoczesne budownictwo, gdzie fizycznie dwie osoby się nie mieściły nawet. No tak, to zabawne. I ten pomysł na pracownię to pojawił się w latach 60. Jak to było? To trzeba było jakieś podanie, petycje występować? Ministerstwo załatwiało to? Jak to? Ja miałam 14 lat, więc trudno, żebym pamiętała o jakichś papierkowych robotach, bo to mnie nawet nie interesuje. Ale wiem, że tata dostał taką propozycję, że gdzieś tam wybudowali mieszkanie, gdzie nie trzeba palić w piecach, tylko są kaloryfery. I kiedy ja pisałam moją książkę, to Wątek Sławy z Klaudią Frant, zapytałam tatę, po cośmy się tam przenieśli? Przecież na Puławskiej były takie piękne przestrzenie i tak wygodnie. Tata powiedział, piece, kochanie, piece versus kaloryfery. Kaloryfery są lepsze. Czy w życiu Henryka Jerzego Chmielewskiego ważną cezurą był rok 1956, pani Karolina? Myślę, że nie angażował się politycznie. To znaczy oczywiście odczuł to jako rysownik, jako twórca. I mógł zacząć rysować bardziej po swojemu. To znaczy myślę o tematach, nie o technice rysowania, tylko o tematach. Ale ten 56 nie oznaczał jakiejś bardzo głębokiej cezury, bo przecież był nękany przez smutnych panów, przez cały okres komuny. I dzieci to pamiętają, jak zamykały się w sąsiednim pokoju, a smutni panowie raz czy dwa razy w roku odwiedzali tatę i domagali się określonych tematów, wątków. No ale tata wychodził z tego zwycięsko jakąś okrężną drogą, ale Monik coś to powie. Oczywiście, właśnie. Ja pamiętam ten rok, mimo że miałam niecałe 5 lat i tata przyszedł do mamy i mówi: Haniu, Monika już nie będzie musiała mówić, że Stalin jest naszym słoneczkiem. Jakie to cudowne. A pamięta pani tych wizyty tych smutnych panów też? Tak, przychodzili. I tata był załamany, że musi właśnie podlegać krytyce. Zaskoczyło mnie, że Henryk Jerzy Chmielewski no, z jednej strony uznawał sport i rozumiem, że go uprawiał czynnie, natomiast jeśli chodzi o kibicowanie, to był bardzo daleki od tych sportowych emocji. Nie lubił gier zespołowych. To podkreślają dzieci, piłki nożnej, która jest sportem narodowym w Polsce, hokeja na przykład, ale sprawność fizyczna, gimnastyka to były bardzo ważne tematy dla babcia. Sam się gimnastykował codziennie do późnych lat życia, dokąd tylko mógł, jeszcze po 90. Jak dzieci opowiadały, miał różne sprzęty do gimnastyki w domu i uwielbiał spacery z kolejnymi swoimi psami. Także chociaż nie kibicował i nie lubił tych gier zespołowych, to tężyzna fizyczna była bardzo ważna. W swoim synu też kształtował takie poczucie wartości siebie poprzez sport, a wybrał dla niego boks, trenował razem z synem boks i zachęcał go do tego, żeby zawsze sobie umiał poradzić. Artur nosił w teczce szkolnej rękawice bokserskie. No właśnie, jak to było z tym sportem w domu rodzinnym? Dla taty wysiłek fizyczny powinien być skulminowany dziełem. Samo poruszanie się i pocenie dla samego zwycięstwa nad drugą osobą było dla niego zupełnie bezsensowne. Zawsze jak był w siłowni, później go zapraszałam tam w Ameryce, kiedy powstawały siłownie, nie mógł wierzyć, żeby oni chociaż elektryczność produkowali na tych rowerkach, żeby dom wybudowali, żeby cement zmieszali, ale tak? Bez sensu. A jakie konkurencje były bliskie? Chyba narty, zdaje się, bo widzę, tam zdjęcia są ze stoków narciarskich. Pływał też, czy nie? Tata nauczył mnie pływać, właściwie sama się nauczyłam, ale pływaliśmy razem. I nurkowaliśmy. Ale żeby skoki narciarskie odbywać, to nie było tak łatwo, bo najpierw trzeba było usypać górkę. Ponieważ Warszawa była wtedy w naszych okolicach dosyć płaska. Więc najpierw troszeczkę tą łopatą się nakopał i była górka i później wszystkie dzieci mogły z niej skakać. No to rzeczywiście dosyć oryginalny miał pomysły. A do rozmowy powrócimy za moment. Nie opuszczaj mnie, już wiem. powracamy do rozmowy z panią Monik Chmielewską-Leman i Karoliną Prewencką. Dotyczy nasza rozmowa książki Babcia Chmielu do Mojony. Tu już było wspomniane o czworonożnych domownikach, czyli o psach. Ile ich było, pamięta pani wszystkie, pani Moniko? To była jak jedna rasa tych psów, czy różne? Zaczęło się od myszek, bo tata nie był pewien, czy sobie ze wszystkim poradzi. Te myszki białe rozmnażały się, szukaliśmy ich po całym domu. Mamy zresztą setki zdjęć myszek białych chodzących po twarzy mojego brata. Później były chomiki, jakieś żółwiki, no i wreszcie kotek był czarny. To było cudownie. Ale jak przeprowadziliśmy się na Modzelewskiego, to dostaliśmy psa, foksteriera. Nazywał się oczywiście Żarcik. Najpierw dzieci bardzo były zapalone, wyprowadzały pieska i tak dalej, ale później szkoła zwyciężyła i tata zmęczył się troszeczkę chodzeniem ciągłym z psem i gdzieś tam na wsi ulokowaliśmy go. Już potem więcej psów nie było, czy jeszcze? To było już takie kulminacyjne w Polsce, a moje następne psy to oczywiście cała plejada w Ameryce. Mhm. A czy ojciec chodził na wywiadówki szkolne swoich dzieci, czy to zostawiał w gestii mamy? Jak to było? Pani Karolino, może? Nie chodził na wywiadówki, to również była dziedzina mamy. Śmiał się z wywiadówek, był przekonany, że niczego się na nich nie dowie i wręcz zachęcał dzieci, syna przede wszystkim do psot w szkole, nie licząc się z tym, jakie mogą być konsekwencje. Mama, kiedy słyszała, jakie propozycje składa Arturowi tata, starała się wyciszyć tatę, że może się to skończyć wylaniem ze szkoły, nawet przynajmniej gorszą oceną ze sprawowania. Ale tata był nieubłagany i jego pomysły szalone zupełnie. Na przykład rozdawanie cukierków na urodziny, które przerodziło się tak naprawdę w rozdawanie kawałków szarego mydła w papierkach, pokrówkach. Te pomysły były realizowane. A odrabiał z wami lekcje? Nie przypominam sobie takiego momentu. Natomiast jak już byłam panienką, to do naszego domu przychodził kolega, który był bardzo dobrze chemicznie, matematycznie nastawiony i wiem, że dużo czasu spędzał z moim bratem i uczył go i pomagał pewnie w jakichś problemach. Zresztą mojemu bratu się nie pomagało, tylko jego zainteresowania były tak szerokie, że fruwał w tych wszystkich matematyczno-fizyczno-chemicznych tematach. A czy rodzice narzucali wam kierunek przyszłej pracy zawodowej? Czy obserwowali wasze zainteresowania i właśnie skierowali was w tą stronę? Czy zupełnie pozwolili robić w życiu to, na co mieliście ochotę, o czym marzyliście? Dzieci nie były nastawiane do żadnych prac. Nie wiem, w jakich rodzinach mówiono w ogóle o jakichkolwiek materialistycznych rzeczach, ale w naszej sytuacji to nie, właściwie się tak zastanawiałam, a jak ja skończę tą szkołę, to co ja będę robiła? Ale nikt nigdy na ten temat nic nie mówił. Dopiero jak skończyłam liceum, to tata powiedział, tak podsłuchałam, mówi, Haniu, może ona zostanie dentystką, bo tak dobrze robi na szydełku. A mama mówi, chyba zwariowałeś. Nasza córeczka, taki prozaiczny zawód. Jak pani wspomina... Przepraszam, tak? Jeszcze nie chciałam dentystek urazić. Jak pani wspomina, święta, uroczystości, które odbywały się w domu, były celebrowane imieniny, urodziny. Już pani trochę opowiadała o świątecznych obyczajach przestrzeganych tradycyjnie Polski. Wszystko było robione w domu, czy jeszcze chyba nie było wtedy takich czasów, takiej mody, że się organizowało w jakichś lokalach gastronomicznych tego typu uroczystości? Nie tylko, że się nie organizowało, ale ja nie znałam pojęcia restauracja do pewnego 18 roku życia. Wielu pojęć nie znałam. Myślałam, że wszystko to się dzieje w rodzinie. I mama gotuje, urządza, a tata przynosi pomysły, żeby fajnie czas spędzić. Tak nasze wyobrażenie o rodzinie wyglądało. I tata od mojego 7 roku życia zawsze organizował mi urodziny i miał kamerę i filmował. Także wiem, że to się działo. Przetrwały te filmy? Tak, są, tylko to jest nietypowa jakość. No. Ale któregoś dnia pamiętam, że jak szykowałam urodziny, powiedział, żebym zaprosiła dziewczynkę, która miała problem z nogą. Ja mówię, no ta dziewczynka tak specjalnie się nie udziela nikomu i taka jest na uboczu, bo miała Heinemedyne chorobę. Tata mówi, słuchaj, wy wszyscy jesteście zaszczepieni, nikt się od niej nie zarazi, a wymyślimy takie zabawy, żeby ta dziewczynka wygrywała. I jak to było, Karolina? Tak, tata wymyślił konkurs skakania na jednej nodze i dziewczynka wygrała ten konkurs. Potem przyznała, że to jest jej pierwsza w życiu wygrana, pierwsza w życiu nagroda. Także urodziny Monique stały się świętem dla koleżanki również. Czyli miał taki zmysł pedagogiczny, można powiedzieć. Tak, bardzo oryginalny zmysł pedagogiczny. Jeszcze może dodam, bo tutaj był wątek mamy, która wszystko potrafiła sama zrobić. Nie poruszyłyśmy tego, że rodzice sami robili meble i mama miała bardzo taki zmysł też funkcjonalny, kochała funkcjonalność, użyteczność. To były rzeczy proste, piękne, nowoczesne, o określonej kolorystyce. Także chciałam jeszcze dodać ten wątek. Jakie to były meble? Czy one przetrwały do naszych czasów? Same te meble na pewno gdzieś są na złomie, bo były z żelaza takiego zrobione, ale co mnie dziwi, że teraz w każdym sklepie, gdzie przejeżdżam, to ja widzę identyczne meble. To było zrobione z dwóch kółek, jedno mniejsze, drugie większe i wokół tego zaplatana była nić, sznur, które tata ufarbował na czerwono i na czarno. I w tą mniejszą dziurkę się siadało. I nie wiem, czy potrafię to tak ładnie opisać, ale ty na pewno, Karolino, widzisz to przed oczami. Tak, to były i fotele, i krzesła, i stoliki, i półki. Przemyślane dokładnie, jak należy je zrobić. Najpierw było oczywiście zbieranie części potrzebnych w różnych miejscach. I to była taka ówczesna IKEA. Wyprzedził tata i mama, wyprzedzili IKEA. Zresztą spałaś, Monique, nie na materacach typowo polskich, tylko na gąbce. Tak. I to były odkładanki. Tutaj pisze, nie wiem, kto użył tego pojęcia, że zobaczymy tatę, papcio chmiel udomowiony w kapciach i na kanapie. Ja tak patrzę i mówię, przecież tata w ogóle nawet nie wiedział, co to jest kanapa. Nikt nie miał kanapy. Myśmy mieli wersalki odkładane, bo miejsce było takie małe, że trzeba było tą pościel na dzień schować, a wersalkę się składało i to było miejsce do siedzenia. Tak, pokój Artura był takim szczególnie przemyślanym pokojem, żeby miał przestrzeń dla siebie. Łóżko było wręcz chowane do podłogi, jakby znikało po to, żeby Artur miał przestrzeń, nie wiem, do kopania piłki na przykład. Chociaż... Nie mówiąc już o tym, że lekarz ortopeda powiedział, że wszystkie dzieci powinny spać na twardym. Co to za pomysł, żeby dziecku było w nocy miękko? I mojemu bratu nawet nie kładli gąbki na to. Wspomnieliśmy tutaj o spacerach. Czy te spacery to były takie spacery rodzinne? Czy ojciec chodził sam na przykład w celu przemyślenia jakichś koncepcji twórczych? I czy były te spacery miały jakieś stałe trasy? Czy co i rusz coś nowego odwiedzaliście czy zwiedzaliście? My mieszkaliśmy naprzeciwko królikarni. To był dziki park. To jeszcze nie było Muzeum Dunikowskiego. To jeszcze była ruina? Tak. I można było do środka wejść, do zakamarku. Super było. Więc tam chodziliśmy na takie małe, codzienne spacery. A w niedzielę mamie udawało się tatę ubrać tak zwany porządny płaszcz i sama zakładała przez siebie uszyte palto, które było na wzór Jackie Kennedy i dzieci też tak ładnie ubrane szły po tym parku. No ale to było do mojego jakiegoś 8 roku życia, a potem tata się zbuntował i mówi: słuchajcie, nie możemy się tak zachowywać, to jest, natura jest najważniejsza, przyroda, i do jakiegoś lasku nas zabierał. Wtedy już się zaczęła ta komunikacja jakaś samoodchodowa, że można było przynajmniej z rodziną Śliwińskich gdzieś dojechać, a tata na motorze z mamą, i widzieliśmy większy świat. No, wspomniała pani tutaj o motoryzacji, to właśnie na początku był motocykl? Tak, i tata wymyślił sposób na to, jak dowieźć rodziny na Mazury czy do Sopotu, że w 2 etapach. Widocznie tą logistykę miał dobrze opanowaną i systematykę, więc ja jechałam pierwsza z tatą z tyłu i zawoził mnie, zostawiał w tym miejscu, gdzie były wakacje, a mamę i mój brat na koszyczku z przodu siedział. Tak, cała rodzina dojeżdżała na wakacje. Czy te miejsca wakacji to były stałe, czy zwiedzaliście całą Polskę, czy byliście przyzwyczajeni do jakichś konkretnych adresów? Byliśmy w bardzo wielu miejscach, jak na tamte czasy, to i Zakopane, i Sopot, i Bory Tucholskie. Myślę, że Mazury też dobrze poznaliśmy, ale takim najbardziej wybranym miejscem to były okolice Sopotu, Kamienny Potok, tak? Mm-hmm. Potoczek czy potok? Potok. Mm-hmm. Dlatego, że mój brat miał alergię i tam mu ta alergia przechodziła. No rozumiem, że potem z 2 kółek motoryzacja się przestawiła na 4 kółka, ale były to czasy, kiedy nie było części zamiennych i kierowca musiał jednocześnie być takim trochę mechanikiem, przynajmniej elementarne jakieś rzeczy znać. Czy tutaj babcia Chmiel jakoś wykazywał się w tym, ponieważ miał taki zmysł do tych mebli, rozmawialiśmy, czy miał też jakieś takie koncepcje, żeby jakieś innowacje w tych samochodach przeprowadzać, czy jakieś drobne usterki modyfikować? We wspomnieniach dzieci babcio jest wyłącznie szalonym kierowcą, który po pierwsze bardzo czekał na pierwszy samochód, na małego Fiata. Miał talon i bardzo chciał, żeby miał kolor taki, jaki sobie wymarzył. Tymczasem kolor był dokładnie taki, jakiego sobie nie wymarzył, ponieważ nie lubił koloru pomarańczowego, a kiedy przyjechał po odbiór samochodu, okazało się, że czeka na niego mały Fiat pomarańczowy. Kolejne już miały inne kolory i wśród tych kolorów był ten upragniony